se schimbă. Ta rămâne pe aceeași frecvență la Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, șeful statului trimite toate legile justiției la Curtea Constituțională și în paralel sesizează Comisia de la Veneția pe tema lor. Pachetul legislativ de modificare a legilor justiției nu corespunde nici exigențelor unui stat de drept și democratic și nici așteptărilor românilor. Fac un apel către Curtea Constituțională de a nu se grăbi și a conlucra cu organismul european. Între timp, în Parlament, aleșii trec la modificarea cel puțin la fel de controversată a codului penal. Însă și Curtea Constituțională a pierdut un proces după ce a refuzat să prezinte informații de interes public, iar Autoritatea Aeronautică Civilă s-a sesizat în urma incidentului în care un elicopter a aterizat în parcarea unui club din Mamaia. Acestea și altele imediat, acum datele meteo. Vreme deosebit de caldă, cu maxime astăzi între 18 grade pe litoral și 32 local în centrul țării. După amiaza vor veni averse doar pe arii restrânse în zona montană și în regiunile vestice și nord-vestice. În București, soare, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă va fi de 28-29 de grade. Ascultați știrile Europa FM! Președintele Klaus Iohannis trimite legile justiției la Curtea Constituțională. În paralel, sesizează și Comisia de la Veneția pe tema lor. În mod evident, în forma în care se prezintă acum, pachetul legislativ de modificare a legilor justiției nu corespunde nici exigențelor unui stat de drept și democratic, așa cum Constituția României proclamă emblematic în articolul 1 și nici așteptărilor românilor care își doresc o justiție independentă, bazată pe lege și neinfluențabilă. Am decis ca atare să trimit întregul pachet înapoi la Curtea Constituțională și în paralel să sesizez Comisia de la Veneția. Șeful statului consideră că cele trei legi contravin Constituției și regulilor democratice europene. Asaltul s-a mutat în Parlament, iar rezultatul demersului parlamentar de modificare a legilor justiției a ajuns acum și în faza în care se cere promulgarea acestor legi. Procedura originală, ca să nu mai exprim altfel, graba lipsită de orice justificare și modul autoritar în care s-au desfășurat dezbaterile parlamentare, au determinat în final foarte multă neîncredere. În plus, Klaus Iohannis cere CCR să aștepte și părerea experților europeni înainte de a lua o decizie. Fac un apel către Curtea Constituțională de a nu se grăbi și a conlucra cu organismul european care contribuie de aproape 30 de ani la dezvoltarea unui patrimoniu constituțional comun în Europa și care sprijină statele care doresc să pună structurile juridice și instituționale în acord cu standardele și bunele practici internaționale în materie de democrație, preeminența dreptului și a protecției drepturilor omului, inclusiv prin acordarea unui sprijin constituțional de urgență. Jurnalistul Liviu Avram speră că CCR va urma acest sfat al președintelui. Mă aștept ca judecătorii constituționali să înțeleagă importanța acestor legi, importanța momentului, să fie și ei convinși că într-o atmosferă politică atât de încinsă și cu argumente dintre cele mai aiuritoare pentru modificările aduse acestor legi, un punct de vedere extern, obiectiv și profesionist este mai mult decât necesar pentru a scoate totuși niște legi mai presus de orice bănuială partizană. Între timp, chiar astăzi, Comisia Iordache a dat startul modificării codului penal. La această oră, parlamentarii ascultă ce au de spus magistrații și profesorii de la facultățile de drept. Indiferent de opiniile lor, însă, marțea viitoare se va trece la vot. Anca Simina. Magistrații se opun amendamentelor propuse de majoritate, în special ideii ca neglijența în serviciu să nu mai fie considerată infracțiune. Forumul judecătorilor din România anunță că va cere președinților celor două camere parlamentare și președintelui României să sesizeze Comisia de la Veneția. Prezent în comisie, ministrul Justiției Tudorel Toader s-a declarat mai degrabă un susținător al modificărilor propuse până acum în Comisia Iordache. Considerăm necesară procedura, procesul de modificare a codurilor și de principiu majoritatea propunerilor considerăm ca fiind oportune și necesare. Opiniile procurorilor sunt însă contrare celor ale ministrului Justiției. Parchetul general consideră că amendamentele avansate de majoritatea parlamentară depășesc limitele directivelor europene invocate ca argumente și încalcă chiar convenții internaționale semnate de România. Am constatat că unele texte dezincriminatorii sunt redactate în contra unor obligații asumate prin convenții internaționale, de exemplu, modificarea propusă la traficul de influență încalcă în mod evident articolul 12 din Convenția Penală privind corupția a Consiliului Europei, iar dezincriminarea indirectă a unor infracțiuni de corupție prin modificarea noțiunii de funcționar are același efect. Comisia pornește la drum cu 3 propuneri de modificare a codurilor. PSD și ALDE ar dori înlesnirea eliberării condiționate din închisoare, dezincriminarea parțială a infracțiunii de favorizare a infractorului și dezincriminarea totală a infracțiunii de neglijență în serviciu. Pe lista de priorități se află și redefinirea abuzului în serviciu cu sau fără prag valoric. De asemenea, socialdemocrații și aliaților propun ca sentința să poată fi revizuită dacă nu e semnată de toți judecătorii care au participat la judecarea cazului. O asemănare izbitoare cu situația condamnării lui Liviu Dragnea în dosarul referendumului, când sentința nu a fost semnată de Livia Stanciu, care se pensionase, ci de noua șefa Curții Supreme. Președintele Comisiei, Florin Iordache, a precizat însă că propunerile nu au avut nimic de a face cu un caz anume. Pe de altă parte, chiar Curtea Constituțională a pierdut un proces în instanță după ce a refuzat să prezinte informații de interes public așa cum prevede legea. Jurnalista Ioana N. Dojoiu de la ziare.com a cerut anul trecut CCR informații despre decizia în cazul Bombonica Prodana, fosta soția lui Liviu Dragnea. Prin respectiva decizie, judecătorii constituționali au introdus obligativitatea unui prag material la infracțiunea de abuz în serviciu. Curtea Constituțională nu a oferit însă datele publice solicitate de Ioana N. Dojoiu. Am avut o informație că procurorul de ședință a cerut îndreptarea unei erori materiale care a apărut în redactarea deciziei. Domnia sa spunea că nu i-au fost redate corect spusele în fața judecătorilor. Am cerut atunci frumos la CCR să îmi dea și cererea și mai ales soluția, ce decizie au luat. CCR-ul m-a refuzat. Am cerut să mi se demită înregistrarea ședinței de judecat. Am fost refuzat. Am făcut reclamație administrativă. Mi-a venit răspunsul semnat de un judecător al curții. Cum că nu se poate. Și atunci am decis, împreună cu minunata mea avocată Elenina Nicuț, să dăm în judecată Curtea Constituțională. Tribunalul București a dat câștig de cauză jurnalistei, iar după ce judecătorii constituționali au contestat decizia, Curtea de Apel București a menținut această hotărâre a primei instanțe. E o hotărâre definitivă, potrivit căreia Curtea Constituțională va trebui să-i pună acum jurnalistei Ioana N. Dojoiu toate informațiile solicitate. Ei au mers pe faptul că instanțele de judecată din România nu sunt apte să judece Curtea Constituțională. Reprezentanta CCR a venit și a spus că acestea sunt motivele decise de domnul Dorneanu personal. Asta a spus în fața judecătorilor. Judecători care întâi au fost stupefiați și după aia au început să râdă. Curtea Constituțională chiar crede cu tărie că ea este deasupra oricărei legi. Până nu voi obține această înregistrare, n-am să mă las, chiar dacă va trebui să apelez la un executor judecător și să mă duc cu portărei peste Curtea Constituțională. Ceea ce cred că ar fi de un penibil de săvârșit. Ascultați știrile Europa FM. Autoritatea Aeronautică Civilă s-a sesizat în urma incidentului de sâmbătă din Mamaia, acolo unde un elicopter a aterizat în parcarea unui club lângă o zonă pietonală. Elicopterul aparține companiei Mir Aero, după cum au precizat surse oficiale pentru postul nostru de radio. De reținut este că, potrivit legii, un elicopter nu poate ateriza în zone intravilane în absența unei situații speciale. Anca Grădinaru. Surse oficiale din cadrul autorității aeronautice au declarat pentru Europa FM că inspectorii au cerut de urgență de la operatorul de zbor toate documentele aferente călătoriei de sâmbătă. Elicopterul a aterizat în fața clubului Nuba, în miezul zilei, provocând haos. Autoritatea aeronautică civilă vrea să vadă dacă elicopterul avea un plan de zbor și ce s-a întâmplat de aterizat într-o zonă destinată circulației rutiere. În mod normal, un elicopter nu poate ateriza în zone intravilane. În situații excepționale, pilotul poate poate ateriza dacă îi se face rău brusc în timpul zborului. Sâmbătă, elicopterul privat a aterizat în parcare, apoi în timp ce un pasager se pregătea să coboare și în timp ce elicea încă se învârtea, s-a ridicat brusc aproximativ un metru. Din cauza curenților puternici produși de palele elicei, mai multe panouri din lemn au zburat în aer, iar oamenii din jur au fost obligați să se ferească. Se pare că o mașină a fost avariată. Rata șomajului a coborât la 4,5%, un nou minim istoric, arată datele Institutului Național de Statistică. Însă piața muncii nu o duce bine, spune unul dintre reprezentanții patronatelor. Adrian Izvoranu arată că modul de calcul al ratei șomajului ascunde realitatea din viața de zi cu zi. Patronii spun că există oameni care nu vor să muncească, dar și oameni care vor să muncească, dar sunt slab pregătiți. Cu amănunte, Iulia Noghi. Numărul șomerilor a scăzut în martie la 415.000 de persoane, mai puțin față de luna precedentă, cu 0,1 puncte procentuale, arată datele INSE. Indicatorul nu include însă oamenii care au ieșit din șomaj și nu muncesc și nici pe cei care nu vor să muncească, arată Adrian Izvoranu, directorul general al Confederației Patronale din Industrie, Servicii și Comerț. Piața muncii nu o duce bine, asta este evident, vă spun din interiorul pieței muncii. Uitați-vă la indicatorul care înseamnă gradul de ocupare. Ăla e mult mai relevant. Acolo foarte mulți români alți de muncă, adică la vârsta și la capacitatea cu studii, cu tot ce trebuie, și care nu sunt la ora actuală cadrați undeva. Atunci, ori oamenii ăștia nu vor să muncească, nu-și caută de lucru și atunci, ok, rata șomajului se referă doar la cei care vor să muncească și nu găsesc unde, sau, dacă luăm indicatorul gradul de ocupare, o să vedem că foarte mulți români nu au de lucru. Pe de altă parte, piața muncii se confruntă cu un deficit de personal calificat, mai arată Adrian Izvoranu. Din păcate nu avem nici personal, nici atunci când vine personalul nu are calificarea necesară, iar calificarea necesară, chiar dacă e atestatul de diplome, nu are corespondent în competențe. Potrivit unor studii, deficit mare de personal se înregistrează în IT, hoteluri, restaurante, industrie auto și brutării. Noi proteste în Armenia, unde oamenii au blocat în această dimineață câteva bulevarde din Erevan și o șosea către aeroport. Reacția vine după ce Parlamentul a respins numirea liderului opoziției în funcția de premier interimar. Are detalii Mihai Bucureșteanu. Sute de oameni au ieșit pe străzile din capitala Armeniei la îndemnul lui Nikol Pașinian, liderul protestelor care a anunțat marți o campanie națională de nesupunere civică ca urmare a respingerii lui de către Parlament la funcția de premier. Din 100 de deputați care au participat la vot, 55 au fost împotrivă, iar 45 au susținut candidatura liderului protestelor antiguvernamentale. Oamenii au câștigat, spunea Nikol Pașinian la tribuna Parlamentului. Noi alegeri pentru funcția de premier vor fi pe 8 mai. Armenia traversează o criză politică fără precedent. Pe 23 aprilie, manifestațiile la care au luat parte 10 de mii de oameni au dus la demisia premierului Serge Sargsyan. Armenii cer în continuare aderarea la Uniunea Europeană și NATO, mai puțină corupție și ruperea legăturilor cu Rusia. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Real Madrid s-a calificat fără glorie în finala Ligii Campionilor, dar este la un pas să intre în istorie cu al treilea trofeu consecutiv. Aseară spaniolii au avut foarte mari emoții în returul semifinalei cu Bayern München, încheiat 2-2 după 1-2 săptămâna trecută. Joshua Kimmich a deschis și ieri scorul încă din minutul 3, dar Benzema a egalat după numai 8 minute și tot atacantul francez a speculat o gafă a defensivei adverse și a răsturnat rezultatul în startul reprizei secunde. Împrumutat chiar de la adversar, James Rodriguez a egalat în minutul 63, dar a refuzat să se bucure în fața fanilor de pe Bernabeu. Bayern a preluat apoi controlul jocului și a avut câteva ocazii să marcheze golul calificării, însă le-a ratat. De menționat că bavarezii au cerut două penaltiuri în prima repriză, unul pentru un hands clar comis de Marcelo chiar înaintea pauzei. Real Madrid își va afla diseară adversara din finala de la Kiev, AS Roma o va întâlni pe Liverpool, care a câștigat prima manșă cu 5-2. Antrenorul italian Eusebio Di Francesco crede într-o nouă minune după ce echipa lui a revenit în runda precedentă de la 1-4 și a eliminat-o pe Barcelona. El este însă conștient că va fi nevoit să-și asume riscuri în condițiile în care va trebui să atace pentru a marca de cel puțin 3 ori, dar să-i și blocheze pe Salah, Firmino și Mane. Meciul va începe la ora obișnuită 21:45.